Żetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8 serwis trójki i Krzysztof Zyblewski. Będzie nowy harmonogram zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19. Dziś poznamy terminy dla kolejnych roczników. Liczba nowych przypadków koronawirusa na świecie notowana obecnie jest najwyższa od początku pandemii. Amerykańskie myśliwce przyleciały do Polski w ramach ćwiczeń, informuje Pentagon. Od 10 maja na szczepienia przeciwko COVID-19 rejestrować będą mogły się wszystkie osoby po 18 roku życia. Wcześniej mają zostać wystawione skierowania. Dziś rząd zaprezentuje nowy harmonogram rejestracji dla kolejnych roczników. Obecny plan obowiązuje do soboty. Tego dnia na szczepienie będą się mogły zapisać osoby urodzone w 1973 roku. O zmianach Agnieszka Drążkiewicz. Oprócz harmonogramu szczepień dla kolejnych roczników, rząd zaprezentuje także rozwiązanie, które umożliwi efektywniejsze wykorzystywanie szczepionek, jeśli dany preparat miałby się zmarnować. Zostanie zmienione rozporządzenie, dzięki któremu w sytuacji, w której powstaje realne zagrożenie zmarnowania się szczepionki, taką szczepionkę będzie można wykorzystać, szczepiąc każdą osobę powyżej 18 roku życia. Te zasady do tej pory były obwarowane nieco mocniejszymi restrykcjami. I teraz je rozluźniamy. Mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień minister Michał Dworczyk. Z kolei według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego do 10 maja każdy obywatel otrzyma e-skierowanie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Liczba nowych przypadków koronawirusa na świecie jest obecnie najwyższa od początku pandemii, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Jej szef Tedros Ghebreyesus podkreśla, że w ubiegłym tygodniu zanotowano ponad 5 milionów zachorowań, czyli najwięcej od początku pandemii. Ostrzega, że liczby te stale rosną. Zakażenia i hospitalizacje wśród osób między 25 a 59 rokiem życia rosną w zastraszającym tempie. To efekt nowych wariantów koronawirusa, a także coraz częstszych spotkań towarzyskich młodych ludzi. Najgorsza sytuacja panuje teraz w Indiach, gdzie minionej doby koronawirusem zakaziły się 273 tysiące osób, najwięcej od początku pandemii. Prezydium Komitetu Politycznego PiS odniesie się dziś do konwencji partii Jarosława Gowina, mówi szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Sytuacja w Zjednoczonej Prawicy ma być jednym z tematów spotkania ścisłego kierownictwa partii. Ryszard Terlecki mówi, że odbędzie się po głosowaniach w Sejmie. Sytuacja z jednej strony epidemiologiczna, czyli sprawa szczepień, wydolności służby zdrowia, a z drugiej oczywiście bieżące sprawy polityczne. Prezydium Komitetu Politycznego PiS-u tworzą prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wiceprezesi, szef klubu parlamentarnego Ryszard Terlecki i szef Komitetu Wykonawczego Krzysztof Sobolewski. Rzecznik Pentagonu zapewnia, że pojawienie się w Polsce myśliwców F-15 i F-16 oraz samolotów transportowych C-130 jest elementem rutynowych ćwiczeń. Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie John Kirby mówił, że nie ma to związku z sytuacją na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Marek Wałkuski. Pentagon poinformował, że do Polski przyleciały samoloty bojowe F-15 z Anglii oraz myśliwce F-16 i Super Herkulesy C-130 stacjonujące w bazach w Niemczech. To są rutynowe ćwiczenia przygotowywane od pewnego czasu. Nie są one bezpośrednią odpowiedzią na sytuację na granicy ukraińskiej i na Krymie. Powiedział John Kirby. Rzecznik Pentagonu wyjaśnił, że manewry mają na celu przećwiczenie zdolności operacyjnych i bojowych w bardzo ograniczonym przedziale czasowym. Prowadzimy takie ćwiczenia przez cały czas. Mamy rotacyjną obecność w Polsce, za co jesteśmy wdzięczni i co sobie cenimy. Tymczasem dowódca amerykańskich sił lotniczych w Europie, generał Jeffrey Harrigan, wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że możliwość wspólnych ćwiczeń wraz z polskimi sojusznikami jest dla Amerykanów niezwykle wartościowa i niezmiernie istotna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do Donbasu uda się wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Wizyta związana jest z eskalacją konfliktu zbrojnego na granicy z Rosją. Wicemarszałek Sejmu pojedzie na wschód Ukrainy z wiceprzewodniczącym litewskiego parlamentu i wiceszefem Rady Najwyższej Ukrainy. Z Kijowa Paweł Łuszko. Przed wyjazdem planowana jest wizyta przy ścianie klasztoru Michajłowskiego w Kijowie. To symboliczne miejsce, bowiem znajduje się tam memoriał złożony z tysięcy zdjęć ukraińskich żołnierzy poległych od początku wojny w Donbasie. Małgorzata Gosiewska złoży tam kwiaty. Następnie uda się do Donbasu w rejon linii rozdziału wojsk. Już 21 kwietnia w środę wicemarszałek Sejmu wraz z pierwszym zastępcą przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem oraz wicemarszałkiem Sejmasu Litwy Pauliusem Saudargasem spotkają się w formacie Trójkąta Lubelskiego w Mariupolu nad Morzem Azowskim. Tam zapoznają się z sytuacją bezpieczeństwa oraz porozmawiają z ukraińskimi żołnierzami. Parlamentarzyści planują wydanie wspólnego oświadczenia. Pobyt polskiej delegacji w Donbasie zakończy się w piątek. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Superliga ma zbawić piłkarski świat, który w innym przypadku umrze. Tak w wywiadzie dla kanału sportowego Mega powiedział Florentino Perez, jeden z założycieli nowego tworu rozgrywek. Hiszpan dodaje, że Superliga uratuje zmagające się z problemami finansowymi kluby i zapewnia, że żadna z 12 drużyn, które podpisały zgodę na wstąpienie do rozgrywek, nie cofnie się. Nawet wobec gruźb UEFA, FIFA, Federacji Krajowych czy rządów. Perez wierzy, że nowy format przyciągnie kibiców. By pozyskać tych młodych, jest skłonny ograniczyć czasowo mecze piłkarskie. A jeśli nie dołączy do nas Bayern Monachium, poradzimy sobie bez nich, zapewnia Perez. Dodaje, że Superliga, która ma ruszyć już w sierpniu, pozyska także najlepszych sędziów świata. Europejskie władze piłkarskie nie mogą przystać na Superligę, a kary będą srogie, przekonuje Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. UEFA będzie tutaj bardzo zdecydowana i będzie nawet w stanie wykluczyć te zespoły w rozgrywkach na poziomie europejskim, a także poszczególne ligi krajowe, czyli Hiszpania, Anglia, Włochy, wykluczą te drużyny z lig krajowych. Jeśli wciąż ten projekt Superligi będzie dalej ewoluował, wyobrażam sobie taką sytuację, że piłkarze grający w tych klubach, które będą klubami założycielskimi tej ligi, piłkarze tych klubów nie będą mogli reprezentować barw narodowych. Niemiecki Bild informuje, że z dużym prawdopodobieństwem z Ligi Mistrzów zostaną wyproszeni półfinaliści tegorocznych rozgrywek związani z Superligą, czyli Chelsea, Manchester City i Real Madrid. Wśród klubów założycieli jest także Liverpool. Wczoraj w Premier League zremisował 1-1 z Leeds oraz Tottenham, którego trenerem nie jest już José Mourinho. W zapasach na Mistrzostwach Europy, które odbywają się w Warszawie, o złoty medal zawalczy dzisiaj w kategorii do 65 kg Krzysztof Bieńkowski. Każdy przyjeżdża tutaj, żeby zrobić medal tak naprawdę i każdy do końca walczy. To nie jest tak, że ktoś wychodzi i oddaje walkę, także trzeba swoje zrobić na macie. To nie jest tak, że wszystko lekko przychodzi. Jego rywalem będzie Rosjanin Zagir Szachijew. O brązowy medal powalczy w kategorii do 97 kg Radosław Baran. Bez większych problemów w kolejnym meczu turnieju o Puchar Trójmorza wygrała reprezentacja Polski w hokeju na lodzie. 8-1 z Litwą i zadowolenie Pawła Zygmunta. Tak naprawdę Litwini grali w pięciu koło swojej bramki, no nie mogliśmy strzelić. Później udało nam się strzelić, udało mi się tam strzelić tego gola i się musieli już wtedy już otworzyć. No niestety i wtedy już po prostu zaczęło po to wpadać. Jutro mecz z Łotyszami o 17:00, a kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Mamy dzisiaj trochę wiosny, ale niestety wiąże się to z opadami deszczu. A ten spadnie w Białymstoku, Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie, Wrocławiu, Opolu, w Łodzi, w Lublinie i w Rzeszowie. Pozostałe miasta dzisiaj teoretycznie słoneczne, z przejściowymi tylko zachmurzeniami. Temperatury od 13 stopni na północy, to Gdańsk i Trójmiasto, przez 16 w Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie, Łodzi, w Białymstoku. Najchłodniej dzisiaj w Rzeszowie 13 stopni, a najcieplej w Gorzowie było aż 18. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo.

wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 8. Nade wszystko w programie trzecim Polskiego Radia cenimy sobie bezpośredni kontakt z Państwem. 2 2 7 3 jest to cały czas czynny numer do nas. Wcześniej ktoś proponował mieszankę fasoli i pszenicy zamiast kurczaka, ale tu jest taki problem, że co, będziemy gotowali rosół, a wyjdzie fasolowa? Jak ja to dzieciom wytłumaczę? Albo na odwrót. To jest możliwe. 2 2 7 3 jeszcze w duchu spożywania drobiu. Ja bym po prostu zamienił ryby na kurczaki, bo teraz kurczaki są karmione mączką rybną, więc może zamieńmy mączkę rybną na mączkę z kurczaków. Karmy ryby i wtedy będziemy spożywać ryby. Właściwie to samo. I pamiętajmy, że ryby pływają na niby. Teraz Tila, chłopaki nie płaczą, a za moment opowiem Państwu o przepisach, które wczoraj weszły już, znaczy jeszcze nie weszły w życie, ale zostały podpisane, dotyczące tego, gdzie można jeździć na hulajnodze. Tej elektrycznej oczywiście. I z jaką prędkością. O tym za chwilę. Teraz Tila, chłopaki nie płaczą. 20 minut temu minęła 8. Program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty po godzinie 8. I teraz mamy, proszę Państwa, nowe przepisy dotyczące tego, jak będzie można jeździć na hulajnodze elektrycznej i którędy. To dla właścicieli, ale także dla tych, którzy wypożyczają na minuty takie pojazdy. Otóż uwaga, hulajnogą elektryczną teraz będzie można jeździć, to podpisał prezydent Duda tę ustawę, drogą dla rowerów z prędkością do 20 km na godzinę, a jeżeli takiej drogi nie ma, to pojezdni, na której ruch jest dozwolony z prędkością do 30 km na godzinę, gdy nie ma drogi dla rowerów, albo chodnikiem z prędkością pieszego, gdy nie ma ścieżki rowerowej, a na drodze obowiązuje prędkość powyżej 30 na godzinę. Wszystko jest bardzo proste. To jest bardzo proste, to jest tak po naszemu zrobione, każdy od razu rozumie i wie, gdzie może, albo nie bardzo. Zatem 20 na godzinę maksymalnie po ścieżce rowerowej, a jeżeli mamy drogę, na której można jechać więcej niż 30, no to musimy już jechać chodnikiem po prostu, w skrócie. Zatem do 10 lat, jak chodzi o wiek, na hulajnodze trzeba będzie jeździć pod opieką osoby dorosłej, a mając między 10 a 18 lat, uwaga, trzeba będzie posiadać kartę rowerową. To taka jest kartę rowerową. Ja nie wiem, a nie hulajnogową? Jakby nie było, pamiętajmy, bo te przepisy wchodzą w życie niebawem. Teraz Just One Kiss w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezylate monohydricus. 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8:29. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka zapowiada, że przedstawi pakiet przepisów, który będzie wspierał miasta w dostosowaniu się do zmian klimatu. Poinformował o tym podczas inauguracji drugiej edycji konkursu Miasto z klimatem. Minister Michał Kurtyka mówi, że w resorcie analizowane są teraz postulaty zgłaszane przez samorządowców i mieszkańców miast. Ich uwagi mają być uwzględnione przy tworzeniu nowych przepisów. Podobnie jak się stało w przypadku przygotowywanego przez resort infrastruktury projektu Stop Suszy. My byśmy chcieli w tym roku zebrać pozostałe elementy. Mamy ich bardzo dużo. Mamy postulaty dotyczące odbetonowania miast. Mamy postulaty dotyczące zwiększenia partycypacji społecznej, jeżeli chodzi o alokację tych środków na zielone inicjatywy. Mamy kwestie związane z uproszczeniami dla ekologizacji transportu. Mamy wreszcie wnioski dotyczące planowania przestrzennego. Szef resortu, ogłaszając drugą edycję konkursu Miasto z klimatem, przypomina, że swoje projekty mogą zgłaszać samorządy. Inicjatywa ma upowszechniać rozwiązania, które służą transformacji przyjaznej środowisku i poprawie jakości życia mieszkańców. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,12 zł, za euro 4,54 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,79 zł, a funt brytyjski 5,22 zł. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Mamy dzisiaj wiosnę pomieszaną z opadami deszczu, no bo tak, w Gorzowie, w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Białymstoku, w Lublinie, w Rzeszowie, w Opolu i we Wrocławiu możliwe przejściowe opady deszczu, a oprócz tego słonecznie, w Szczecinie nawet bardzo słonecznie, najcieplej w Gorzowie 17 stopni, 13, 15 to jest północ kraju, 16 w centrum i 13 w Rzeszowie to najchłodniejsze miejsce na mapie kraju. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o! Kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny tu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Gadać

burn out in time. To Miles Kennedy w Trójce, za chwilę Salon Polityczny, pani Beata Michniewicz, gościem będzie Szymon Hołownia. Program dzisiejszy zrealizowała Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, program przygotował Paweł Turski i Małgorzata Łukowska. Ze mną w studiu Gabi Andrychowicz, czy Gabriela? Ja proszę Gabriela Aneta Karolina Andrychowicz, tak proszę. Taki masz zestaw cały? Taki mam zestaw, tak. Ta Karolina to zbierzmo, panie. A czyli to sobie już sama wybrałaś? To ja już sobie wybrałam sama, tak. Wspaniale. Masz po godzinie 9 program dzisiaj. Ja bardzo chętnie się dowiem i myślę, że słuchacze też, co tam będzie można usłyszeć. Będzie o kulturze, a głównie będzie o gali zbliżającej się oscarowej. Ta gala już w noc z niedzieli na poniedziałek. To będzie nie przez pana noc, ale jest już zwycięzca. Nie podam tego zwycięzcy. Ale jest już jeden. Wiem, ponieważ to jest wygrane w kategorii na najdłuższy tytuł filmu w historii. Ale to za to Oscarów. Można Oscara dostać? Nie, nie, to bez Oscara. Ja powiedziałam wygrany. A, rozumiem, czyli po prostu... Bez statuetki, ale wygrany. Statuetki nie, ale dajmy mu coś, się namęczył z tym tytułem, niech ma, nie? Niech z czymś wróci do domu. 240 znaków. Ten tytuł sprzedam państwu, naszym słuchaczom po 9:00, zapraszam. No dobrze, ale ta gala Oscarów to ona przez internet będzie, tak? To będzie można oglądać? Czy to będzie, tak, są różne kanały, to sprawdzimy w tak zwanym międzyczasie, gdzie tą galę będziemy można oglądać. Ja wszystko rozumiem. Teraz ty mi w ogóle nie chcesz powiedzieć, bo potem już wszystko będzie wiadomo. I nie będziesz mnie słuchać. Dokładnie. Dobrze, to ja będę słuchał w takim razie. Gabi Andrychowicz po godzinie 9:00 i jeszcze za chwilę Salon Polityczny w Trójce. Ja wrócę. Zapowiedz ładnie, że ja jutro będę od 6:00. Dziękuję. Łukasz Ciechan, tak można powiedzieć? Można. A, dobra. No to jest moje ulubione. Łukasz Ciechański już jutro przywita was promiennym uśmiechem. O poranku. O 6:00 rano dokładnie. Coldplay na do widzenia. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Take me back to the start. I was just guessing the numbers and figures, pulling the puzzles apart. Science. to the stars. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Szymon Hołownia, prezes Stowarzyszenia Polska 2050, który, jak mówi, nie lubi polityki i zamierza z niej odejść, ale teraz jeszcze nie może, czyli jest w polityce, chociaż nie chce, ale musi. Zgadza się? Precedensy były. Nie, nie przepadam za polityką jako za... Jakby to powiedzieć, pewnego rodzaju innym krajobrazem etycznym niż ten, do którego przywykłem. Natomiast nic się nie zmieniło w mojej determinacji co do tego, że idę do tej polityki po to, żeby zrobić te wszystkie rzeczy, które powinny być zrobione. I pan też może utworzyć jakiś krajobraz etyczny. Dlatego niezwykle intensywnie nad tym pracuję i mam nadzieję, że choćby to, że jesteśmy tak aktywni i że nie tylko ja przecież, ale i moi współpracownicy w tej polityce jesteśmy, uda się jednak oczyścić kawał, przynajmniej kawał, bądźmy realistami, tego życia politycznego z cynizmu, kombinatorstwa, nepotyzmu i też takiej obłudy, która opiera się na tym, że trzeba cynicznie wciskać kit ludziom, niekoniecznie coś specjalnie robić, a oni to wszystko kupią. Ja, wie pani, 20 lat pracowałem w Słowie. Dobrze, 20 lat zajmowałem się realną działalnością i mam na ten temat jasne zdanie. I nie wciskajmy kitów. Czy pan i prezydent Warszawy rzucą monetą? Czy stoczą jakiś pojedynek o przywództwo na opozycji? Bo idą panowie łeb w łeb. Ja za bardzo w ogóle nie rozumiem tej formuły przywódca opozycji czy lider opozycji. My nie jesteśmy w sytuacji, w której są kraje, w których ta funkcja jest wręcz zinstytucjonalizowana. No dobrze, ale ktoś musi nadawać ton, ktoś musi być samcem alfa. Nie? Albo sami. Tak, ale w ramach swoich ugrupowań, w ramach swoich frakcji z całą pewnością tak. Natomiast czy dzisiaj Polska potrzebuje rzeczywiście kogoś, kto stanie po drugiej stronie polaryzacji, to ja nie wiem. Dlatego, że mówienie o liderze opozycji wpycha nas dalej w tę popisową polaryzację, która paraliżuje nasz kraj od 2005 roku z różną intensywnością i z różnym skutkiem. A więc ja nie przywiązuję się do tego pola walki, które niektórzy próbują kreślić, a nie ścigam się z Rafałem Trzaskowskim, robię swoją robotę w Polsce 2050. No to dobrze, to jeżeli państwo się nie chcą polaryzować, nie chcą się panowie ścigać, to kiedy nastąpi moment takiego formalnego sojuszu przedwyborczego, bo nie wiadomo, kiedy będą te wybory, Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej, a może i nawet dużej części opozycji pozostałej. Nie planuję takich ruchów i nic mi o takich ruchach nie wiadomo. Cała rzecz polega na tym, że formowanie takich bardzo szerokich bloków jeszcze głębiej nas wpędzi w polaryzację i też wielu ludzi zostawi za burtą, wielu wyborców zostawi za burtą, no bo powiedzą sobie, dlaczego mamy głosować na Hołownię, skoro głosujemy na listę, na której jest PSL albo Platforma, albo jeszcze ktoś inny. Takie blokowanie to są naprawdę... No dobrze, to dlaczego mają głosować na Hołownię, jeżeli na listach Hołowni będą politycy Nowoczesnej, Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej? Dlatego, że będą już w Polsce 2050 z jakichś powodów z Koalicji Obywatelskiej, czy z Nowoczesnej, czy z innych frakcji odeszli, a poza tym na naszych listach będą jednak zdecydowaną mniejszością. Będzie na nich mnóstwo ludzi, którzy do polityki teraz właśnie wchodzą z powodowani obywatelską odpowiedzialnością. To, że ktoś był w jakiejś frakcji i zmienił ją na jakąś inną, jest rzeczą absolutnie naturalną. Natomiast wracając jeszcze do tych sojuszy, wie pani, ja mam takie wrażenie, że w tej polskiej polityce otwierają się raz na jakiś czas jakieś okna na jakąś taką bardziej fundamentalną zmianę. Myślę, że takie okno było na pewno po 22 października i po tym nieszczęsnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy przez 2-3 tygodnie była jakaś taka emocja społeczna, ale i wśród polityków takie przekonanie, że jest możliwe wszystko. Wtedy się to a nie teraz udało. Nie ma okna? Mam wrażenie, że teraz było. A teraz wie pani, nie ma wrażenie... okna? Część opozycji uważa, że takim oknem będzie głosowanie w sprawie Funduszu Odbudowy. Nie mam takiego przekonania, że to akurat to głosowanie będzie tym, które zdecyduje o wszystkim, dlatego że jest wiele innych czynników i osobowościowych, i lękowych, i wciąż takiego jeszcze przekonania wielu ludzi po tamtej stronie, że no jeszcze dadzą radę wskoczyć w ostatniej chwili do odjeżdżającego autobusu, tylko no niestety logika i nauka życia jest taka, że ten autobus no często odjeżdża. Myśli pan o jakichś konkretnych nazwiskach? Komuś by pan tam ludziach, drzwi, którzy... pan, gdyby pan był kierowcą tego autobusu, to by komuś pan specjalnie te drzwi otwarte trzymał? Pani redaktor doskonale zna moją łagodność, uprzejmość i otwarcie na ludzi, więc wie, że ja bym, one są legendarne, więc ja bym po prostu czekał bardzo cierpliwie na to, aż nawet ostatni zechcą do tego autobusu wskoczyć, ale autobus ma swój rozkład jazdy, polityczny rozkład jazdy i ten autobus w końcu odjedzie. Myślę, że odjedzie dość szybko i że czasu na decyzję dla ludzi po tamtej stronie, wbrew temu, co oni wciąż sądzą, nie ma za wiele. Ja mam wrażenie, że oni, niektórzy z nich cały czas myślą, że wszystkie opcje będą na stole zawsze, i zawsze zostaną tutaj przyjęci z pocałowaniem ręki. No nie, dobrze, ale myśli dzisiaj pan jest ten moment o ludziach z Porozumienia, o Jarosławie Gowinie, o kim pan myśli? O ludziach z Porozumienia, o wielu posłach Zjednoczonej Prawicy, którzy już dzisiaj zaczynają wysyłać sygnały, że no słuchajcie, może się coś odwróci, może jednak będziemy musieli tutaj współpracować, może nie zamykajmy drzwi, może się zapoznajmy. Tam to gnije po tamtej stronie, tam to się rozpada i to widać po prostu na każdym kroku. Ta Zjednoczona Prawica jest tylko z nazwy zjednoczona i to jest oczywiście źle, że my w pandemii, w takiej sytuacji, w jakiej jest Polska, musimy się zajmować ich życiem wewnętrznym. No dobrze, chce się pan jednoczyć, czy to się rozpadnie za miesiąc, Gowinem, czy za cztery, nie wiem. Panie prezesie, chce się pan jednoczyć z Jarosławem Gowinem, a z PSL-em pan nie chciał. Dlaczego? Nie podoba się panu Chadecja Polska? Ależ naprawdę, pani redaktor, no, pani dokonuje tak dogłębnej analizy moich preferencji, ale mam wrażenie, że ona jest nieoparta o fakty. I też mam wrażenie, że nie jest dogłębna, że jest raczej taka oparta na medialnych doniesieniach. No właśnie, właśnie, więc ja bardzo chętnie skorzystam z tej okazji. Nie, nigdy w życiu, absolutnie dziennikarzom. Tak, z całą pewnością politykom też powinniśmy wierzyć, droga pani redaktor, natomiast to nie jest tak, że my mamy alergię na kogokolwiek, tylko my musimy wiedzieć po co, a nie od razu z kim, tylko po co my mamy pewne rzeczy robić. Jeżeli będzie coś do osiągnięcia dobrego dla Polski w tym trudnym momencie z PSL-em i z Gowinem, to się będziemy nad tym zastanawiać, natomiast nie będziemy też wiecznie czekać na to, aż ktoś pokona swoje ograniczenia, zastanowienia się i lęki. My mamy swoją robotę do zrobienia, jesteśmy Polską 2050 i musimy zbudować przede wszystkim swoją tożsamość. A jeżeli z kimś kiedyś po drodze, to wyłącznie do osiągnięcia jakiegoś celu nie zamierzamy zlewać się czy łączyć w jakieś większe projekty. W tej chwili nie mamy takich planów. To jak to będzie? Przejdzie ten Mirosław Suchoń, poseł do was, czy nie przejdzie? Nie wykluczam, że przejdzie, ale to on powinien mieć w tej sprawie ostatni głos i to on powinien w tej sprawie się wypowiedzieć. To jest jego życie, jego kariera polityczna. Ja nie jestem dysponentem. Hamletyzuje czy szykuje taką niespodziankę i duże przejście? Szczerze, wie pani, jak patrzę na ten budynek na Wiejskiej, który nawet kształtem trochę teatr przypomina, to bardzo bym chciał, żeby był szekspirowski i właśnie w takiej jakości, żeby się tam sztuki odbywały. Natomiast nie ma tutaj żadnego teatru, nie ma żadnego hamletyzowania. My po prostu idziemy swoim rytmem i jak ktoś jest gotowy do tego, żeby dołączyć i inni ludzie są gotowi do tego, żeby dołączyć, bo przecież do nas przychodzi mnóstwo samorządowców, działaczy społecznych. Oczywiście, że uwaga koncentruje się wyłącznie na parlamentarzystach, ale my to też chcemy zmienić. To o tym opowiemy pewnie w krótkim czasie. Ja dzisiaj prowadzę rozmowy z wieloma parlamentarzystami, ale wiele tych rozmów nie kończy się decyzją... z różnych opcji i wiele tych rozmów nie kończy się decyzją również po naszej stronie, że to jest właściwy moment na dołączenie. My chcemy, że tak powiem, przyjmować do ruchu Polska 2050 tych, których jesteśmy pewni i chcemy przyjmować, bo będą z nami budowali nasz ruch. Dobrze, a pan wierzy w przedterminowe wybory i właśnie czy pan rozumie, popiera te osoby, które wierzą, że można to zrobić przy okazji głosowania w sprawie Funduszu Odbudowy? Pan powiedział przed chwilą, że to chyba nie jest ten moment, ale czy pan rozumie te osoby, które tak uważają, że to jest szansa dla opozycji na zmianę? Pani, wierzę to w Boga, natomiast z innymi rzeczami, to zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę, to staram się być raczej uważnym obserwatorem i też człowiekiem, który reaguje właściwie na to, co przynosi rzeczywistość. Polska polityka jest dzisiaj taka, że nawet jak rano coś ułożysz na tej szachownicy i wymyślisz jakąś partię, to 5 razy jeszcze w ciągu dnia ci te szachownice wymienią. Jest po prostu rzeczywiście dość dynamiczny okres. Ja nie wiem, czy to okno się już nie zamyka teraz znowu i czy ono po majówce nie będzie całkiem zamknięte. Ale już mówię tak. Ja myślę, że to nie jest trochę, powiedziałbym, życzeniowe myślenie. Polska 2050 będzie zagłosować. Tak państwo deklarowali. Tak, dlatego, że jesteśmy do tego przekonani. Natomiast ja myślę, że to jest życzeniowe myślenie. To znaczy przekonanie po stronie opozycji tak jakieś głębokie i oparte jeszcze na dodatek na słowach Jarosława Kaczyńskiego, że jeżeli oni przegrają to głosowanie, to koalicja upadnie albo wysyłanie sygnałów przez Gowina, że to będzie ten moment. No ja przepraszam, nie wierzę. No akurat politykom z tamtej strony i niektórym z tych też nie wierzę, dopóki nie zobaczę. Więc nie wiem, dlaczego miałbym w tej chwili wierzyć, że to będzie właśnie ten punkt zwrotny. Moim zdaniem tych punktów zwrotnych może być po drodze jeszcze 15, a również może być tak, że... Panie prezesie, czy gdyby w Sejmie tworzył się rząd techniczny, to Polska 2050 byłaby zainteresowana udziałem w tym rządzie? A to jest pytanie, kto by ten rząd tworzył, w jakim składzie ten rząd by był i jakie byłyby cele tego rządu? No, bo jeżeli ten rząd miałby... jako Kamyszu, jako premierze. Kosiniak-Kamysz jest politykiem, którego cenię i nie chcę powiedzieć, że się jakoś tam specjalnie przyjaźnimy, ale mieliśmy kilka naprawdę głębokich rozmów o tym, co się w Polsce dzieje. On jest do zaakceptowania dla wielu środowisk. Natomiast jeszcze raz, jaki jest cel tego rządu? Celem tego rządu, czy mógłby być cel tego rządu? Celem tego rządu powinny być dwa. Wyprowadzenie w sensowny sposób Polski z pandemii i doprowadzenie do przyspieszonych wyborów. To nie mógłby być rząd, który będzie trwał, nie wiadomo, 2 lata do 2023 roku. Kilka miesięcy, może 8, może 10 i wszystko. Jeżeli taka formuła gdzieś w tym Sejmie byłaby możliwa do zbudowania, ja nie wiem, czy my byśmy wzięli udział w tym rządzie jako Polska 2050, bo my chcemy wziąć odpowiedzialność za kraj wtedy, kiedy będziemy mogli to zrobić, rzeczywiście po wyborach, ale nie wykluczam, żebyśmy taką opcję poparli. Oczywiście to wszystko jest lepsze od tego, co dzisiaj się dzieje. Duże poruszenie w sieci wywołały zdjęcia premier, byłej premier Kopacz, ówczesnej minister zdrowia w moskiewskim prosektorium. Czy pan podziela to oburzenie i poruszenie? Nie podzielam zupełnie. Uważam, że to jest po prostu szczyt jakiejś politycznej obłudy, chamstwa, bezczelności, bo trudno to nazwać inaczej, żeby kręcić na tym teraz jakieś polityczne lody. Nikt z nas, o ile mi wiadomo, nie znajdował się w tej sytuacji, w której znajdowała się wtedy Ewa Kopacz. Nikt z nas nie przeżywał tych emocji. Że takie uśmiechy mogły się zdarzyć, prawda, bez złej woli, tak? Oczywiście, że mogły się zdarzyć bez złej woli, dlatego że w sytuacjach, a ja też parę razy w życiu byłem w sytuacjach granicznych, reaguje się bardzo różnie emocjonalnie, czasami wystarczy, że fotograf uchwyci jakiś moment, w którym chcesz komuś okazać w tej całej strasznej sytuacji serdeczność, czułość, być jakoś blisko w obliczu naprawdę wielkiego dramatu. Znajdzie pani uśmiechnięte zdjęcia ludzi z pogrzebów, znajdzie pani z bardzo różnych sytuacji i też będzie można próbować kręcić na tym politykę, ale dla mnie to jest po prostu obrzydliwe. Ewa Kopacz wtedy, niezależnie od tego, jak się ją ocenia jako polityk, przeżywała straszne chwile, przeżywała straszne emocje, a rozdrapywanie tego po tylu latach w tej tragedii, w której straciliśmy przecież tylu znajomych, bliskich, która jest naszą narodową tragedią, no jest czymś, co po prostu nie mieści mi się w głowie i powinno jak najszybciej zostać zakończone. Ostatnie pytanie, zupełnie zmieniam nastrój. Gdyby była złośliwa, zapytałabym, kiedy pan ma następny lot na Maderę, a tak, ponieważ nie jestem złośliwa, to zapytam, kiedy wybiera się pan do Starej Błotnicy? ponownie. W maju mam drugi termin, nie mogę się już doczekać, bo to naprawdę fantastyczni ludzie w tej przychodni, niezwykle oddani pracują. I nadal pan nie żałuje, że tam pan pojechał? Nie, ale oczywiście, że nie, do czego mam żałować. To, który na pana spłynął. Że tam poseł Trela miał jakiś problem, albo jeszcze paru moich hejterów z Platformy, nie mam z tym najmniejszego problemu, przyzwyczaiłem się. A ja mam problem, że muszę skończyć. No to jest strasznie mi przykro, no strasznie mi przykro, ale proszę mi wierzyć, że o pracownikach ochrony zdrowia z Błotnicy będziemy mówili jeszcze w maju, przedstawiając swój program dla ochrony zdrowia. Dziękuję bardzo. Szymon Hołownia, Polska 2050. Do usłyszenia i zobaczenia. Do usłyszenia, dzięki. Zapraszamy do reklamy. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki. Kurki. Statki. Monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji.